होठों पे ना, दिल में हाँ है होठों पे ना, पर बाजार में दिल तोड़ गई जालिमा। आशिकों की जाले गई, आशिकों की जाले गई, काहे रुमाल मगर छोड़ गई जालिमा। चाहने वाले तेरे जितने हजार सनम, बढ़ के हमसे नहीं होंगे दिलदार सनम। ये जमाना है बेवफा, ये जमाना है बेवफा, मिले मुश्किल से वफादार कोई बालमा। मगर गुस्ताखिया हो जरा, आ तुझे चूम लूं, भले बदनामिया हो जरा। ओ होश में ही सही, मगर गुस्ताखिया हो जरा, आ तुझे चूम लूं, भले बदनामिया हो जरा। हुस्न है बे अगर, हुस्न है बेकाबू अगर, कहे जज्बात को काबू में रखे बालमा। इससे बच के रहना जरा, इससे बच के रहना जरा, नजरअंदाज न कर मशवरा ये काम का।